aktyw z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na 3 miesiące aresztowano mężczyznę, który miał podpalać samochody w Bydgoszczy. Straty wstępnie oszacowano na 200 tysięcy złotych. Na początku września prezydent Karol Nawrocki poleci za ocean. Otrzymał zaproszenie od przywódcy USA Donalda Trumpa. Na południu Włoch, w rejonie Wezuwiusza, strażacy walczą z ogromnym pożarem. Ściana ognia ma około 3 km długości. Sąd aresztował na 3 miesiące 33-letniego Adriana M., podejrzanego o serię podpaleń samochodów w Bydgoszczy. Doszło do tego w nocy z czwartku na piątek w kilku dzielnicach. Pierwsze zgłoszenie o pożarze policjanci otrzymali 45 minut po północy. Łącznie straty spowodowane pożarami samochodów sięgnęły ponad 200 tysięcy złotych. Dzisiaj zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia znacznej wartości. Nie wiadomo na razie, dlaczego podpalał samochody. Prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Polski Karola Nawrockiego do Białego Domu. Do spotkania przywódców dojdzie 3 września. Zarówno prezydent, jak i rząd powinni zabiegać o dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, zauważał w Trójce Wojciech Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Bez wątpienia Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa w Polsce i są naszym strategicznym partnerem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i Sojusz Północnoatlantycki. I tutaj chyba, tak jak siedzimy w tym studio, nie ma najmniejszej wątpliwości. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki oczekuje od prezydenta budowy faktycznie dobrych relacji polsko-amerykańskich. My mamy dużą rolę do odegrania jako most między Europą a Stanami. Myślę o naprawie stosunków transatlantyckich, ale bezpieczeństwo jest jego kluczowym elementem, czyli NATO. A zaproszenie zostało zawarte w oficjalnym liście gratulacyjnym od Donalda Trumpa. Wysokie temperatury przyciągają nad morze, jeziora i rzeki. Policja przypomina jednak, że woda to żywioł, który nie wybacza błędów oraz lekkomyślności. Artur Zubek. Wybierajmy tylko te miejsca, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Unikajmy tak zwanych dzikich plaż. W takich miejscach nigdy nie mamy pewności, czy woda jest czysta oraz jaka jest jej głębokość. Zwracajmy również uwagę na sygnały ratowników, tablice informacyjne czy flagi ostrzegawcze. Pod żadnym pozorem nie łączmy spożywania napojów procentowych z kąpielą. Alkohol obniża sprawność fizyczną i osłabia ocenę sytuacji. To najczęstsza przyczyna utonięć wśród osób dorosłych. Pilnujmy też swoich dzieci oraz zwierząt. One również narażone są na utonięcie. A policjanci w całej Polsce prowadzą kampanię Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Trwający od wczoraj pożar na terenie Parku Narodowego w rejonie Wezuwiusza na południu Włoch pochłonął 500 hektarów roślinności i zagroził kilkuset mieszkańcom. Front walki z ogniem na 3 km długości ma 3 km długości, donoszą służby. Ogłoszono mobilizację obrony cywilnej. Najtrudniejsza sytuacja w nocy w pobliżu miejscowości Tercino, gdzie kilkuset mieszkańców było w gotowości do ewakuacji. Ostatecznie ogień udało się zatrzymać, zanim dotarł do zabudowań. Z powodu pożaru zamknięte zostały szlaki turystyczne na zboczu wulkanu. Ogromne słupy dymu unoszą się nad rejonem Wezuwiusza i widoczne są z odległości kilkudziesięciu kilometrów, między innymi w Pompejach i Neapolu. Lokalne władze nie wykluczają, że przyczyną pożaru było podpalenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Arka Gdynia sprawiła niespodziankę w meczu czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Beniaminek wygrał z Pogonią Szczecin 2-1. Bardzo ładną bramką w 80. minucie popisał się Kamil Jakubczyk. Trener Arki Dawid Szwarga chwali swoich piłkarzy. Zwycięstwa budują zespół i takie poświęcenie dla drużyny, taka heroiczna walka wręcz, jaką prezentowali dzisiaj zawodnicy Arki, to jest rzecz, którą chcemy się odznaczać oczywiście. I zarówno zawodnicy, którzy zaczynali mecz, jak i ci, którzy kończyli, taki charakter i taką waleczność pokazywali na bardzo wysokim poziomie. W innym meczu Widzew Łódź zremisował z Wisłą Płock 1-1. Magdalena Fręch na drugiej rundzie zakończyła tenisowy turniej w Cincinnati. Polka przegrała z Rumunką Soraną Cristeau 6-7, 6-2, 4-6. Za to do trzeciej rundy awansowała Iga Świątek. Turniejowa trójka w drugiej rundzie pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6-1, 6-4. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie rozstawiona Ukrainka Marta Kostiuk. Mikołaj Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk wygrali rajd rzeszowski, czyli piątą rundę Mistrzostw Polski. Marczyk przyznał, że był to dobry trening przed rajdem Barum, szóstą rundą Mistrzostw Europy. To były udane testy. Sprawdziliśmy bardzo dużo różnych ustawień. Momentami mieliśmy lepsze tempo, momentami trochę słabsze. Natomiast myślę, że ta końcówka rajdu była udana. Mamy dość dużo wiedzy, z czego chcemy skorzystać podczas przyszłotygodniowego rajdu Barum, szóstej rundy Mistrzostw Europy. Jestem zadowolony, że wybraliśmy rajd rzeszowski jako przygotowanie i testy. Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze dwa rajdy, Śląska i Nyski. Mariusz Lindwik był najlepszy w pierwszym konkursie letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel. Warto wspomnieć, że Norweg wrócił do rywalizacji po zawieszeniu i od razu odniósł zwycięstwo. Z Polaków najlepiej spisał się Dawid Kubacki, który był 9. Na północy, wschodzie i w centrum jutro więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19-21 stopni na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu, przez 27 w centrum do 32 na południowym wschodzie. Autopromocja. Ja nazywam się Daria, przyjechałam ze Śląska. Rzeczywiście przyjechała. Z zespołem. W listopadzie zeszłego roku. Ciekawe, co by chciała powiedzieć na ten temat. Wrócimy do jej koncertu. Daria ze Śląska w Trójce. Przypomnimy sobie tamten wieczór w najbliższą niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po godzinie 23. Ten sygnał oznacza, że przez najbliższą godzinę będziemy razem w składzie Olga Szućko, Gosia Jakubowska i muzyka elektroniczna. Dzisiaj bez sentymentów, bez kompromisu, za to z idealną muzyką do wakacyjnego relaksu w sobotni wieczór. wasn't in line for the bathroom. Don't blink. Debbie Friday na początek naszego dzisiejszego spotkania. To tak jest, że każdy z nas ma swój ulubiony kolor. Moim ostatnio jest srebrny. I gdybym miała opisywać album kolorami, to właśnie The Star of the Queen of Life błyszczałby najbardziej. W tej płycie znajdziemy po prostu masę inspiracji. Od Madonny przez Lady Gaga, po myślę też i Charlie XCX trochę, jej najnowszym albumem Brat. Myślę, że akurat w przypadku Debbie Friday ta inspiracja była bardzo, bardzo dobra. I Debbie Friday się nią nie stała, w przeciwieństwie do FKA Twigs. Chociaż to mało popularna opinia, ale ja myślę, że jak najbardziej FKA Twigs wypada blado ze swoją klubową płytą na tle Debbie Friday. Też chciałabym zachęcić do tego, aby sięgnąć po ten album, w szczególności te osoby, które zimą namiętnie słuchały albumu Oklu, bo wiele naprawdę wspaniałych momentów ma ta płyta. A my jeszcze przez chwilę przy Debbie Friday pozostajemy, wypatrując jej koncertu, który odbędzie się w Voodoo Clubie w Warszawie już 13 października. Czasami naprawdę trudno mi jest się powstrzymać od tańczenia tutaj na siedząco. Czasami sobie wstaję, ale zachęcam do tego również naszych słuchaczy, słuchaczki, jeżeli przestrzeń do tego sprzyja, no żeby oddać się właśnie tej muzyce, po to właśnie tego typu dźwięki wypływają na antenie Trójki między godziną 23 a północą. High Tech. Najpierw Debbie Friday i u jej boku właśnie wspomniany High Tech w utworze In The Club, więc też się prosiła, aby wrócić do tego zacnego tria z Detroit. High Tech podobno chcą uchronić swoją muzyką młodzież przed nudą, a ja przyznaję, że udaje się im to również w starszej grupie wiekowej. No i jest to dla mnie jednak kolektyw zagadka. Dzisiaj jeszcze jeden taki zespół się pojawi. Tydzień temu grali w Dolinie Trzech Stawów w ramach OFF Festiwalu. Dzisiaj grają z Głośników Trójki, chociaż przyznam, że nie był to set, który mnie porwał i zatrzymał, bo zagrali zupełnie inaczej niż to, co możemy usłyszeć na ich studyjnych nagraniach. To jednak nie zrazili jej na tyle, by nie tańczyć dalej. Taki North Cold przed chwilą w Trójce, a teraz zmienimy przekaz i klimat. Podobno, gdy nauczymy się odpuszczać i akceptować, to niektóre rzeczy, sytuacje, po prostu nagle zmniejsza się ich waga i też to ciężar, który nosimy na naszych barkach, nie odczuwamy go aż tak bardzo. Czyli nauka odpuszczania to jeden z przekazów, który płynie z utworu Watch Me As I Fall, Money D. If I don't have a story for you, I'll stay. If you are not down with your friction, oh, it's all on you. It's all on you. It's all for the fall. It's all for the fall. Not a word of war. No, I don't wanna fall. Hey, I don't wanna fall. I don't wanna fall. Yeah, hey, I don't wanna fall. I don't wanna fall deep. I don't wanna fall. I don't know if it was me. najpierw Nauka odpuszczania i Money Bee, który rozpoczyna nowy etap swojej twórczości. Do tego odpuszczania jeszcze dzisiaj w audycji 3 pod koniec powrócimy, a przed chwilą moje najnowsze odkrycie, które trochę zdefiniowało nasze dzisiejsze wydanie audycji 3, bo jak tylko usłyszałam Lauren Duffus, pomyślałam, że to jest muzyka, której dzisiaj wszyscy potrzebujemy. Jest świeża, jest też o tym, jak bardzo potrzebujemy drugiej osoby, jak bardzo muzyka staje się lekarstwem na gorszy czas w życiu, nie tylko naszym prywatnym, ale ogólnie w życiu każdego z nas. I chociaż to wszystko brzmi jakoś banalnie, to ta muzyka zdecydowanie taka nie jest. W recenzji Pitchforka znalazłam piękne zdanie. Zbiór muzyki, która nadaje ulotnym emocjom nowy, ekscytujący kształt. Sprawdźmy, czy tak jest w kolejnym singlu. Trójka. We'll be right back. 29 minut po godzinie 23, a ja przypominam swój adres mailowy gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Przed chwilą w Trójce Stu francuski DJ i producent, amerykański piosenkarz Serpent With Feet i amerykański producent Nosacz Fink upatrują nadziei w miłości, no bo też i czy w dzisiejszych czasach nie bardziej właśnie jej potrzebujemy. Ja tą nadzieję na przykład miałam idąc tydzień temu na set Tuszel i myślałam, że wszystko już o tym duecie wiem, że rozgryzłam całą zagadkę. Nic jednak bardziej mylnego. Na off-festiwalu tydzień temu i po raz kolejny w audycji N3, w której przez ostatnie tygodnie szłam zaparte, że to duet kobiecy. W końcu tak wskazywałyby wszystkie wywiady i informacje. A na scenie leśnej pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy grali zupełnie inną muzykę niż ta, którą otrzymujemy na płytach tego zespołu. Ja przekonana o tym, że eksperyment się udał, zaczęłam się śmiać w niebo głosy, że po raz kolejny Tuszel udowadnia, że zabawa trwa w najlepsze i zwodzenie za nosy wszystkich swoich słuchaczy też. No i też było to do przewidzenia, w końcu mówimy o duecie, który jednego wieczoru zagrał 4 koncerty w jednym mieście o tej samej porze, ale z drugiej strony wróciłam po tym koncercie do internetu i trochę poczułam się jak w serialu Black Mirror, gdzie w jedną noc zmieniają się różne informacje. No i w okamgnieniu, coś co było pewne wczoraj, nagle nie jest pewne dzisiaj. Tak najłatwiej można określić twórczość duetu Tuszel i chyba to jest najbardziej fascynujące, że mimo, że czasami występują panie, czasami mężczyźni. To nie ma zupełnie znaczenia, bo też i sam charakter wydawniczy tego zespołu po prostu nęci, kręci i to jest coś, co bardzo, bardzo lubimy. A teraz artystka, co do której nie mamy żadnej wątpliwości, Sarah Register. Debiutuje jako solowa artystka, gitarzystka Kim Gordon, a także współtwórczyni zespołu Talk Normal. Zaprasza nas do świata, w którym nawiązuje do takich artystów jak Yoko Ono, Ethel Kane czy wspomniana już dzisiaj Oklu. These words from right now.

Akordeon na początku połączył się z rapem w środku. No, Becky and the Birds przed chwilą w Trójce, artystka, do której powracam po raz drugi, ponieważ Becky and the Birds zachwyciła mnie swoimi singlami, zostałam z nią na dłużej, więc sięgnęłam także po ten najnowszy. No a skoro o rapie mowa, to nie mogło zabraknąć tego pana. I like it. Damn. Say that I'm all up on my end. Big face Buddha, get my peace from within. Send the kites to all my dirties in a pin. Let the honorary walk for the win, for the win. You crash out, then you better break the backboard. I got friends hoping that they make the tabloids. You know the last one figure, he was Magneto. You play God, you gon' get what you asked for. We got the same 24, what you mad for? I put a square on his back like I'm Jack Dorsey. It's high beams if I make a public appearance. Go back to hiding, cause I'm not too friendly with niggas. One 1,000, two 1,004. The black Noah, I just strangled me a goat. I walked in with a therapeutic flow. Put a few hundred up, let him go, let him go. Hey now, say now. Hey now, say now. Hey now, say now. Hey now, say now. Hey now, say now, I'm all up on my end. Big face Buddha, get my peace from within. Send the kites to all my dirties in a pin. Let the honorary walk for the win, for the win. Hey now, say now. Hey now, say now. Hey now, say now. Hey now, say now. Hey now, say now. I done slid on a back street. Heavy on the Parmesan. Every day tax season. What the fuck you wearing, bro? It's tacky. Niggas laying on a deathbed trying to match me. Oh my God, I'm about to do the fool. They be screaming out P, but they resume is boof. Switch both lanes. The engine sound like the zoo. Need a fee just to breathe, bitch. I can talk to you. Mr. Ben Frank murderer. Mr. I ain't heard of ya. Golf strings back to back flying through the turbulence. Who is he? Free lunch. Craft services. Throw your ass out this rental if I smell nervousness. Hey now, say now. Let me pop my shit, water down my wrist, I'm around my bitch. It's a green light, don't get out of bounds, I'm a blitz. It's a bird, it's a plane, no, it's all blue strips, nigga. Wham! Hey now, say now. Hey now, say now. Hey now, say now. Hey now, say now. I'm way too important. I'm way too important. I'm way too important to ever let you slide on me again. Starting to see spaceships on Rosecrans. I see the aliens hold hands. They wanna see me do my dance. I let them watch me do my dance. Who the fuck I feel like? I feel like Joker. Harley Quinn up in a cut with a blower. I shake it spooky, 8 day in October. My torpedo even jumped out on smokers. J-Cat. Muggin' niggas dirty too important. If they talk about playing ball, me and my team gon' get the scoring. If they talk about playing ball, they could take it up with Jordan. It's ball heads and the heckler for all endorsements. Mini, mini, mighty mom tryna tag a nigga toe. I'm aggressive on the beat and real life, niggas know. Hey, I tatted up my body in the pen, level 4. Hey, I sharpened up a knife and came home to a nie kto inak, Kendrick Lamar. Kendrick, który dał świetny koncert w minioną środę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Oprócz tych pirotechnicznych efektów i przemyślanej całkiem scenografii, choreografii z tym okładkowym samochodem na środku sceny, pojawiła się oczywiście u boku SZA. Chociaż jej twórczość wypadła nieco mniej atrakcyjnie na tle Kendricka, którego historie, rapowe opowieści były wzbogacane dodatkowo grafikami na telebimach, no to jednak obecność SZA jak najbardziej była uzasadniona. Jest sobota wieczór, pozwólmy sobie na tą posiadówkę przy rapie, ale wrzućmy nieco wyższy bieg. A big ass or no ass, as long as you can really suck dick with a hoe ass. And I don't mean to call you a hoe, cause I don't know that. And if I never call you again, then you throw back. We only met once, but we fuck like we go back. Way, way back, run a train, now we on track. But you can never ever be my man, you a hoe snap. You said it on your IG page, I ain't say that, like say that. Lay back, head in the back of the Maybach. Play that, slob on my knob, juicy J that. I be in the streets like a strip rat. I will never be with a ring, cause he ain't finna take half. I be on my kid shit. One girl, one side chick, and a mistress. Old bitch sending me a text like she misses. The only way she getting back in is if she kissed this. Fall in love with yourself. emergency. Some people went up, some went straight down, but I got no right away. Maybe I put 2 feet in the ground. The book was falling down, and I'm so tired to reach. The truth so tired to be. The rain was over me. I'm learning more and more how to ride the coaster. We can play this game on high or low. Where dies the most, gotta buy the coke and five and oh. Uwielbiam ten słodki głos J.G. With a Hammer to album, który ma już 2 lata, a który myślę, że naprawdę dobrze brzmi po upływie tego dosyć niekrótkiego czasu. Słodki głos, który mówi o przejściu terapii po traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa, zaskakująco pięknie łączy się z nawiką wykonania Nourished by Time. Utwór Happy naprawdę wywołuje u mnie uśmiech, a my przy Nourished by Time pozostajemy. Już na jesieni w Hydrozagadce w Warszawie zagra ponownie w Polsce, a ja odliczam czas do jego najnowszego albumu. me, I can't put my heart on sleeve. Who them boys are? Just some backpacking niggas making noise. See them talk, man, I had to put my phone on D&D. D&D. She want me, I can't put my heart on sleeve. Who them boys are? Just some backpacking niggas making noise. Yeah. In the bits, I was feeding all the kitties on trays. I'm like Andre, 3K, I got 3 stacks in my pocket right now. Niggas didn't know us from the bottom right now. She touch a bone right now, I put my phone on DNA. Life of a sinner, she don't like no rappers, so I told her I'm a singer. I don't take no pictures, but she tell me take a picture right now, right now. Put my phone on D&D, D&D. She want me, I can't put my heart on sleeve. Who them boys are? Just some backpacking niggas making noise. See them talk, man, I had to put my Ależ letnie wydanie i odsłona audycji N3. Miękkie lodowanie, dużo jaśniejszych brzmień niż ostatnio, szybkich, tak samo jak ta godzina, która zleciała mi w okamgnieniu. A to miękkie lądowanie z Jim Legacy i albumem Black British Music. To zdecydowanie jedna z lepszych płyt lata i SOS na zakończenie dzisiejszego wydania audycji N3. Bardzo romantyczny utwór, w przekazie lirycznym wręcz wzruszający, bo czasami trzeba wiedzieć, kiedy też nie odpuszczać. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, życzymy dobrej nocy i do usłyszenia. SOS, if you're in distress, we can find a way to bring you back to life. You don't seem content, so I'll make an attempt to get you off the fence. Cause I'm missing you. I could read your mind, I've been reading signs. You've been living blind, you don't have to lie. He won't take you out, I know you lost a thousand times. Yeah, so what you telling him? Yeah, yeah. Tell me what you want, I can run across. Get you Gucci, it's illegal, might have cost. Put you in a plane, do it for the plot. She don't wanna dance cause he's on a watch. He won't take you out, I know you lost a thousand times. Yeah, so what you telling him? Send me a SOS. If you're in distress, we can find a way to bring you back to life. See you. You don't seem content, so I'll make an attempt to get you off the fence. Cause I'm missing you. British Music. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14:00. Autopromocja.